yılbaşı gecelerinde asılları Ermeni olan bir takım şantözler, şarkıcı kadınlar çıkıyor, 15 dakikada 250 milyon lira para alıyor bu rejimde. Ama benim ensesinden vurularak öldürülen komiserim, emniyet amirim 30 sene çalışıyor, emekli olurken 80 milyon lira para eline geçmiyor. Böyle rejim mi olur be? Bu rejimin nazarında bir fahişenin bacağı 15 dakika sahnede kalça kıvırmasının bedeli 250 milyon, bir komiserin 30 yıllık emeği 80 milyon. Bunu kim destekleyebilir? Hiçbir Müslüman bu kanunlara saygı gösteremez. Hukuk üstünlüğü dediğimiz zaman Allah'ın gönderdiği hukukun üstünlüğü kastedilmesi lazım. Öyle şey olur mu? İşte kanunlar meydanda. Şimdi mesela mevcut anayasaya göre Türkiye'de radyo ve televizyonlar kimin idaresi altındadır? Devletin. Şu anda yürürlükte olan anayasa yok mu canım? Bugünkü anayasaya göre televizyonu yalnız devlet işletir. Devletten başka kimsenin televizyon yayını yapmaya yetkisi yoktur bugünkü. Ama bakın kaç tane televizyon açıldı. Kendi yaptıkları anayasayı kendiler çiğniyorlar. Bu kanunlara saygı olur mu? Bu maddelere itimat edilir mi? Evet. Mesela Türkiye'de telsiz, hiç kimse telsiz kullanamaz. Telsiz kullanma yasağı vardır, halen geçerlidir. Ama bakın herkes istediği gibi hareket ediyor. Hani bu maddeleri koyanlar niye böyle gevşek kaldılar? Evvela kendileri itimat etmiyorlar kendi kanunlarına. Efendiler, memleket tehlikededir. Vallahi ve billahi memleket tehlikededir. Toplum olduğu gibi zevke ve sekse itilmektedir. Doğuda akıl almaz olaylar olmaktadır. Memleket bölünmenin, parçalanmanın eşiğine gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bir kavşağa geldi şimdi. Kavşak. Yol ayrımına geldi, yol kavşağına geldi. Ya rejimi değiştirip Allah'ın nizamına dönecek, ya Türkiye parçalanacak. Başka seçeneği kalmamıştır. Hiçbir sistem, hiçbir rejim, Allah'ın gönderdiği nizamdan başka hiçbir sistem ve rejim, ülkeyi kardeşliğe, barışa, anlayışa, birliğe, beraberliğe götüremeyecektir. Yazmışsın duvara, dağlara, okulun bahçesine, bilmem ne, ne mutlu Türk'üm diyene. Adamlar ne diyor? Ya bütün mutluluk diyor, Türklerin mi olacak? Ne mutlu, ben de kalkarım diyor, ne mutlu Kürt'üm diyene diyor. O biri kalkar, ne mutlu Çerkez'im diyene. Ne mutlu efendim Laz'ım diyene. Niye böyle parçalıyorsun? Bu böyle rejim mi olur? Bu rejimi istemiyoruz biz. Onun yerine ne mutlu Müslümanım diyene de her şey bitsin. Bir kelime ya. Kürtler de Müslüman, Kürt. Hepsi kardeşimiz bunların. Vallahi bağrına basıyorum. Yazık değil mi bu adamlar paramparça ediliyor? Ülke bölünüyor. Allah nizamını göndermiş ki dünyada düzen olsun. Uydurmuşlar efendim din işleri ayrı, devlet işleri ayrı. Efendim din ayrı, siyaset ayrı. Ya olur mu her şey ya? Masonlar localarda siyaset yapıyorlar serbest. Lyons kulübünün Yahudi üyeleri kulüplerinde siyaset yapıyor serbest. Müslümanlara siyaset yapmak yasak. Hangi şeytan bu kanunu koydu? Siyaset Arapça bir kelime. Devlet yönetmek demektir. Hepiniz biliyorsunuz sase yesusu siyaseten. Arapça bir kelime, siyaset kelimesi. Açın vallahi akşam yine lügatlere baktım, yanlış bir şey kalmasın kafamda, baktım. Siyaset demek milleti ve devleti idare etmek, yönetmek anlamına geliyor. Açın okuyun. Hatta bizim Türkçemizde bir kelime var, seyis derler, seyis. Seyis ne demek? Atı idare eden jokey demek. Atı idare eden adam demek. Seyis demezler mi seyis? Siyasetten geliyor. E sen nasıl siyaseti dinin dışında tutarsın? Ama bakın söylüyorum, zerre kadar imanları, izanları, irfanları, kültürleri, cesaretleri varsa iki tane hoca efendiyi çağırsınlar televizyonda 8 saat tartışalım. Dinde siyaset var mı yok mu? Peygamberlerin siyaseti nedir? Nebilerin siyaseti, sıddıkların siyaseti, salihlerin siyaseti, şeytanların siyaseti. George Bush namındaki Allah düşmanının siyaseti olur da Hazreti Muhammed'in siyaseti olmaz mı? Mümkün mü efendiler? Yahudinin siyaseti olur da Müslüman olmaz mı? Kimi kandırıyorsunuz? İsrail'in siyaseti yok mu? Bir avuç Sırp katilinin siyaseti vardır. Almanya'nın siyaseti vardır da İslam'ın siyaseti olmaz mı? Bunu hangi yalancı söylüyor? Böyle şey olmaz. Elimizde Kur'an-ı Kerim var. Artık asır değişmiş, iletişim asrındayız. Kimseyi silah zoruyla susturamazsınız. Mümkün değil. Alın götürün ağzını tıkayın adamın. İnandıramazsınız. 5 sene sonra yine patlak veriyor. İşte 12 Eylül'den sonra bir müddet herkes sustu. Dittik zoruyla sustu. Şimdi her şey konuşuluyor. Deşildi, ortaya çıktı. Kapatılan partiler açıldı. Şimdi artık rejim tartışılıyor. Sistem tartışılıyor. Kanunlar sorgulanıyor. Tabii insanların beynini silahla durduramazsınız ki. Beyin çalışıyor. Zorla, zorbayla ülkeyi yönetemezsiniz ki. Mümkün değil. Alın. Ay, hoşunuza gitmeyen hocayı alın, tıkın, bastırın, öldürün. Ne olacak? Firavun da biliyorsunuz Hazreti Musa gelmesin diye erkek çocukları kesti. Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Yüzebbihune ebnâhum ve yestahyûne nisâhum diyor Kur'an. İktidarımı, hakimiyetimi elimden almasın, bir erkek çocuk dünyaya gelecekmiş, benim iktidarımı elinden alacakmış diye bir sihirbazın sözüne dayanarak Firavun o günkü insanların erkek doğan çocuklarını kesmedi mi kardeşlerim? Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Kesti. Muteber tefsirlere göre Hazreti Musa gelinceye kadar tam 900 bin çocuk kesmiş. Yani yetişik de benim hükümetini elimden almasın diye. Vay kafir oğlu kafirler. Ne tedbir almışlar görüyor musun? Ama Allah'ın tedbiri hepsini aştı. Bugünküler de öyle. Susturun hocaları, susturun gazetecileri, susturun falanı. E ne olacak? Ne olacak? Nereye kadar gideceksiniz? Onun için bunlar çare değildir. Müslümanların uyanması, akıllanması ve devlete, millete, ülkeye sahip çıkmamız lazım. Biz bu memleketi kimseye vermeyiz. Benim dedem cephede elleri donarak kangren olarak öldü. Dedem. Kimseye bu toprakları vermeyiz. Devlet ayrı şey, rejim ayrı şeydir. Biz devletin aleyhinde değil, rejimin aleyhindeyiz. Bunu açık söylüyoruz. Rejiminde ne oldu? İşte faize beğeniyor, fuhşa beğeniyor. Öyle bir rejim ki bu rejim en büyük vergi gelirlerini Karaköy'deki Ermeni Manukya'nın işlettiği genel evinden alıyor. Nasıl ben bu rejimi savunurum ya? Allah'tan korkarım. İmandan çıkarım. İslam'dan çıkarım Allah korusun. Ermeni karısı Allahsız Manukyan bu sene devlete en çok vergi verenlerin arasında vergi rekortmeni ilan edildi mi edilmedi mi? Siz söyleyin ya. Rejim bu işte. Ferhane işletiyor bu rejim. Devlet demiyorum. Devlet ayrı şey, rejim. Rejim değişir, devlet değişmez. Devletsiz bir saniye bile kalınmaz. Dikkat edin. Sistem yanlışsa, rejim yanlışsa, eksikse, noksansa, çaresiz kalmışsa değiştirirsin, devlet devam eder. Devleti kim yıkabilir? Ama Türkiye'de şu anda olup bitenler doğuda, güneydoğuda olup bitenler devleti ve rejimi değil, ülkeyi, bölgeyi, kıtayı, bütün bir milleti tehdit ediyor. Buna meydan verilemez. Müslümanların uyanması lazım. Demek ki peygamberlerin gelmesinin sebebi geldiği ülkenin düzenini değiştirmektir. Sadece dinlerine kelime-i şehadeti belletmek için gelmemiş, o ülkenin düzenini ve rejimini de peygamber değiştirmeye gelmiştir. Böyle inanmadıkça peygamber yoktur. İşte aziz müminler, şu anda biz de nasıl ki abdest alırken Allah'ın hükümlerine uyarak abdest alıyoruz, nasıl ki namaz kılarken Allah'ın hükümlerine uyarak namaz kılıyorsak, devlet kurarken de Allah'ın ayetlerine dayanacağız, evlenirken de Allah'ın ayetlerine, boşanırken de Allah'ın ayetlerine, siyaset yaparken de Allah'ın ayetlerine dayanmak zorundayız. Yalnız namaz kılarken Allah'ın hükmüne uyarım, evlenirken Allah'ın hükmüne değil İsviçre'nin kanununa uyarım dersen vallahi kafir olursun. Hadise budur. Hüküm olmasın ama Allah'ın kitabında evlenmekle, boşanmakla, mirasla, ceza hukukuyla, aile hukukuyla alakalı ayetler olmasa kime uyarsan uy, tamam. Ama varken uyamasın. Uyduk da ne oldu? Batılı olacağız diye, Avrupalı olacağız diye, Avrupalının gözüne gireceğiz diye, Avrupalının sevgisini kazanacağız diye feda etmediğimiz bir şey kalmadı Müslümanlar. Ülke yine bir çalkantının eşine geldi. Fransızlar bütün dehşetiyle yine karıştırıyorlar. İngilizler karıştırıyor, Amerika karıştırıyor. Doğuyu, batıyı karıştırıyor, Rumları silahlandırıyorlar, Ermenileri silahlandırıyorlar. Korkunç katliam bekliyor ülkeyi. Bugün Saraybosna'da, yarın Kosova'da, Kosova'dan sonra Kıbrıs'ta, Kıbrıs'tan sonra İstanbul'da katliamlar başlarsa Allah aşkına şaşmayın. Amerika katiyen tutmayacaktır. Eğer Amerika Müslümanları tutsa var ya, bakın, öyle imanla söylüyorum ki Hristiyanlar ve Yahudiler Müslümanları desteklese ben Kur'an-ı Kerim'e şüphe ederim. Niye? Kur'an-ı Kerim'e diyor وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى. Ey Müslümanlar, siz İslam devletine talip olduğunuz müddetçe hiçbir Yahudi ve Hristiyan sizi sevmeyecek diyor. Kur'an söylüyor. Kur'an yalan söyler mi? Niye bunlar bunu yapıyor peki? Niye hala Amerika'nın peşinde bu adamlar? Niye hala Fransa'nın peşinde? Niye hala Avrupa'nın peşinde bu adamlar? Kur'an'ın söylediğine bakın, heriflerin yaptığına bak. Biz nasıl Müslümanız? Biz mahşer günü Kur'an'a göre hesaba çekileceğiz efendiler. İsviçre kanunlarına göre Allah bizi hesaba çekmeyecek. Allah'tan korkun. Böyle gidemeyiz. Bugünkü haliyle, bugünkü terörle, bugünkü kanunlarla, bugünkü rejimle 2000 yılına çıkamayız. Açık söylüyorum. Ve inşallah Cenab-ı Hak daha birçok ibretler, hikmetler, alametler, işaretler, beşaretler göstererek inşallah isteseler de istemeseler de bu memlekete yine Allah'ın dini hakim olacaktır. Bunu görür gibiyim. Eninde sonunda Allah'ın kanunlarına dönerek Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Abazasıyla, Çerkeziyle yine kardeş olarak Allahu Ekber dendiğinde hepimiz gelip ırkını sormadan mihraba geçen imamın arkasına durduğumuz gibi aynı safta bütünleşeceğiz biz Allah-u Teala. Tefrika olmayacak, bölünme olmayacak, parçalanma olmayacak, ırkçılık olmayacak. Ve tekrar yeryüzünde Orta Doğu'dan başlamak üzere yeryüzüne inşallah Rabbimin vereceği hakimiyetle hakim olacağız inşallah. Allah-u Teala cümlemizi muvaffak eylesin. İzanımızı, irfanımızı artırsın Rabbim. Memleketimizi, vatanımızı, yurdumuzu, milletimizi parçalamaya çalışan Amerika'yı Rabbim paramparça eylesin inşallah. Rabbim Yahudileri kahru perişan eylesin. Rabbim Avrupa topluluğunun sinsi planlarını kendi başlarına bela eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.